11 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en de andere westerse landen houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan over een week op 31 augustus. President Biden heeft de G7-landen geïnformeerd over het Amerikaanse besluit. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is het niet mogelijk om de evacuaties uit te voeren zonder Amerikaanse militairen. Onder andere de Britse premier Johnson en de Franse president Macron hadden gehoopt om Biden over te halen het vertrek van de militairen uit te stellen. Maar het Witte Huis is bang voor een terroristische aanslag door bijvoorbeeld IS. Zo'n 250 mensen hebben bij legerplaats de Harskamp bij Ede gedemonstreerd tegen de komst van evacuees uit Afghanistan. Ze riepen leuzen als eigen volk eerst en Harskamp is van ons. Ook staken ze autobanden in brand. Volgens de politie waren het vooral jongeren uit omliggende plaatsen. De noodopvang in Harskamp werd vandaag in gebruik genomen. Er is plaats voor 800 Afghanen. Het kabinet houdt er ernstig rekening mee dat niet iedereen op tijd uit Kabul kan worden geëvacueerd. Defensie en Buitenlandse Zaken doen volgens het kabinet al het mogelijke om mensen die in aanmerking komen voor evacuatie op het vliegveld te krijgen. Nederlandse commando's, mariniers en militairen van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten gaan Kabul in om mensen daar op te halen. Afgelopen week hebben iets minder dan 300.000 mensen zich laten vaccineren. Dat is het laagste aantal sinds eind maart, schrijft het ANP op basis van cijfers van het RIVM. Vorige week kregen bijna 72.000 mensen hun eerste prik. In totaal hebben naar schatting nu 12,5 miljoen mensen één prik gekregen. 10 miljoen mensen hebben twee prikken gehad. Meer dan 75% van alle volwassenen is nu volledig gevaccineerd. 5 van de 6 partijen die nog betrokken zijn bij de formatie zijn vandaag langs geweest bij informateur Hamer. Na afloop wilde geen van hen veel kwijt. Waarschijnlijk is de samenwerking van GroenLinks en de PvdA in de formatie onderwerp van gesprek geweest. Ze kondigden vorige week aan met een gezamenlijk onderhandelingsteam te komen, terwijl de VVD tot nu toe niet met beide partijen in een kabinet wil. D66 is daar juist wel voor. Uit de muziekwereld komen bedroefde reacties op het overlijden van Charlie Watts. De drummer van de Rolling Stones overleed vandaag in een ziekenhuis in Londen. Hij was 80 jaar. Bedroefde reacties komen ook van artiesten als Ringo Starr, Paul McCartney, Pete Townsend, Elton John en Graham Nash. PSV is er niet in geslaagd om de poolfase van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren speelden vanavond thuis met 0-0 gelijk tegen Benfica. De Portugezen hadden het eerste duel gewonnen met 2-1. PSV speelde een groot deel van de wedstrijd tegen 10 man na een rode kaart voor Benfica, maar kwam dus niet tot scoren. Het weer is helder, er is ook kans op wat mist, koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst zon, later vanuit het noorden meer bewolking en wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Joost Vullings. Ik was vandaag voor het eerst in de tijdelijke Tweede Kamer. En wie van mening is dat onze politici de weg kwijt zijn? Nou, dat wordt alleen maar erger. Wat een verschrikking, dat gebouw. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht de volgende onderwerpen. Nederlandse troepen gaan evacuees ophalen in Kabul. Rob de Wijk over de risico's en de tikkende klok. Extra geld van onderwijsminister Arie Slob voor scholen met veel kinderen met een achterstand. Zo een succesverhaal. Ja, en de Stones zijn hun ritme kwijt. Drummer Charlie Watts overleed vandaag. Popjournalist Gijsbert Kamer en drummer Theo Janovits over deze poplegende. Maar eerst het nieuws van dinsdag 24 augustus. Amerika gaat nu toch uit van de deadline van 31 augustus. Dan zijn alle Amerikaanse troepen weg uit Afghanistan. Ondanks de wanhopige oproep van minister Kaag om nog iets langer te blijven. Want er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Ook Duitsland wil graag dat Amerikanen langer blijven. De regering Merkel beseft dat de hulp van de VS essentieel is. Ohne die Verenigde Staten van Amerika kunnen we bijvoorbeeld die evacueringsactie niet verder. Maar de Amerikanen zetten door. Ze zeggen voor het einde van de maand hun evacuees te hebben afgerond. Certainly now that we have been able to increase the capacity and the flow, we believe that we have the ability to get that done by the end of the month. Dus begint volgens de militaire vakbond de tijd te dringen. Als het kabinet nu niet militairen in gaat zetten buiten het vliegveld en mensen begeleidt, dan vrees ik het ergste. En dat is precies wat het kabinet nu gaat doen. Nederlandse militairen halen in de stad mensen op die op de lijst van evacuees staan. De watersnood van midden juli in Limburg was het gevolg van klimaatverandering. Velen dachten dat al en nu is er ook bewijs. We hebben gekeken naar de neerslag die tot deze overstromingen heeft geleid en zien dat die inderdaad heftiger is geworden door een veranderend klimaat. Blijkt uit een onderzoek van het KNMI. En dus is het volgens het waterschap Limburg tijd voor een masterplan. Alleen hoe dat eruit gaat zien, dat weten ze nog niet. Onderzoek moet dat de komende tijd uitwijzen. Op basis daarvan zullen wij dat masterplan vormgeven. Niet Tjibbe Joustra, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. De advocaten van de kroongetuigen in het Marengo-proces, Nabil B., hadden veel kritiek op de benoeming van Joustra en zijn tevreden met deze wisseling van de wacht. Omdat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onafhankelijk orgaan is die los van de overheid dat onderzoek gaat doen. Tja, en dan was er ook nog heel droevig nieuws. Breaking news from the music world. Charlie Watts, the longtime drummer for the rock band Rolling Stones, has died. Ja, vroeger was je voor de Stones of voor de Beatles. De leden van de bands voelden dat zelf niet zo. En dus was Paul McCartney een van de eerste om de band te condoleren met dit verlies. Condolences to the Stones. This will be a huge blow to them because Charlie was a rock and a fantastic drummer. Ja, en een van de nummers waarop het slagwerk van Charlie Watts goed naar voren komt is Painted Black, een nummer waarop hij zich live altijd uitleefde. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, nu de kranten met oude rocker Ewout de Jong. Ziekenhuizen in het hele land worstelen met corona-ontkenners, dat schrijft het AD. Ernstig zieke patiënten of familieleden die beweren dat corona niet bestaat. Artsen en verpleegkundigen krijgen te maken met verbaal geweld en patiënten die weigeren zich te laten testen. Soms krijgen ze van familie te horen, nou, zeg maar wat hij echt heeft, want corona bestaat niet. Zelfs als je mensen omkeert op hun buik voor de beademing, blijven ze ontkennen, zegt een betrokkenen. Verder ontstaan er ingewikkelde discussies tussen corona-ontkenners en medische professionals. De behandeling van die patiënt is extra lastig, want de coronatest afnemen zonder toestemming mag niet. Optimisme in de Telegraaf over de coronapandemie. Virologen Ab Osterhaus en Bert Niesters voorspellen dat de pandemie zal verdwijnen. Een wereldwijde uitbraak van een virus duurt doorgaans 2 jaar. Daarna zal het grootste deel van de bevolking immuun zijn en is een vaccinatie alleen nog nodig voor de kwetsbaarste mensen. Dat wil overigens niet zeggen dat het coronavirus dan niet meer gevaarlijk is. En ook bij het griepvirus vallen er nog steeds doden. Wat dan wel voorbij is, zijn de maatregelen die besmettingen moeten voorkomen. Als er weer een uitbraak komt, zullen die wel weer snel uit de kast worden getrokken. Het lerarentekort is een onderwerp in Trouw. Zo zijn Amsterdamse basisscholen deze week begonnen met meer onbevoegde leerkrachten dan vorig jaar. Of dat wel wenselijk is, is niet echt meer de vraag. Het kan niet anders. In Amsterdam waren op alle scholen vacatures. Sommige scholenkoepels zijn op zoek naar 15 tot 20 voltijds leraren. En een oplossing is nog niet in zicht. In het Financieel Dagblad vechten David en Goliath al jaren over inktcartridges. Het gaat over de strijd van een Nederlandse ondernemer die inkt- en tonercartridges verkoopt. En niet alleen van de printerfabrikanten, maar ja, ook van zijn goedkope huismerk. En dat is tegen de zin van de fabrikanten, want hun bedrijfsmodel is gebaseerd op goedkope printers en dure inktpatronen. De ondernemer is al sinds 2014 in de slag met fabrikant HP. Die eiste bij de rechter een verbod op de verkoop van de goedkope inktpatronen, omdat het huismerk allerlei patenten zou schenden. De rechter ging daar niet in mee en daarop blokkeerde HP alle printers waar geen HP-patronen in zaten. Dat werd teruggedraaid, maar nieuwe printers kregen wel weer blokkeersoftware. En inmiddels gaat het bij de rechter over machtsmisbruik door HP. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Living in a ghost. Living in a Ghost Town van de Rolling Stones. En dat is een nummer uit 2020, dus een van hun recentere nummers. Ja, Nederlandse troepen zijn dus Kabul ingegaan om mensen op te halen en naar het vliegveld te brengen. U hoort het al in het nieuwsoverzicht. Goedenavond, Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, goedenavond. Goedenavond. Is dat verstandig om dat te doen? Ik denk dat er niks anders op zit. Ja. Hoe zou je anders die mensen naar het vliegveld goed willen krijgen en veilig willen krijgen? Ik ken niet precies het operatieplan, maar ik zou me kunnen voorstellen dat mensen zich verzamelen op een bepaalde plek. Dan moet je die plek toch wel beveiligen. En vervolgens moet je het transport beveiligen. Ja, daar heb je wel militairen voor nodig. En ja, want we hebben daar geen chaotische... We hebben daar bijvoorbeeld geen panzervoertuigen waarin je mensen kan vervoeren. Nee, we hebben niks meer. Kijk, de Duitsers die zijn onlangs gevraagd door de Amerikanen om ook een dergelijke operatie uit te voeren. Maar die hadden dan tenminste nog helikopters bij zich. En ja, Nederland is weg, formeel. Dus er is ook niet zo gek veel meer. Ja, en dat betekent dus ook dat als je dat materiaal ontbeert, dat het risicovol is. Ja, dat mag je wel zeggen. Dus je mag hopen dat op dit punt heel goed wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de Duitsers of met de Amerikanen. Ik neem aan dat dat gebeurt. Ja, en wat voor situatie krijg je als die Nederlandse militairen gewoon in de vuurgevecht raken met de Taliban in Kabul? Ja, dan wordt het een slagpartij als het een beetje tegen zit. Ja, dat klinkt wat cru, maar dat zou dus maar zo kunnen. Niet alleen de militairen die komen onder vuur te liggen, maar natuurlijk ook de mensen die bussen in moeten of auto's in moeten in de richting van het vliegveld. Ja, dat kan gaan gebeuren. Er zijn al schietpartijen geweest nu in de omgeving van het vliegveld, maar dat kan zich dan uitbreiden naar de stad. Dus het is niet helemaal ongevaarlijk. Aan de andere kant moet je ook zeggen, de Taliban heeft wel gezegd dat ze zich een beetje zullen gedragen. Mijn woorden trouwens. En dat ze gematigder zullen zijn en dat ze ervoor zullen zorgen dat het vliegveld gebruikt kan worden. En het is ook wel verstandig dat ze dat doen. Want vandaag is ook de G7-bijeenkomst geweest. Volgens mij is die door Boris Johnson, de Britse premier, bij elkaar geroepen om te kijken van wat gaan we nou met die Taliban doen als we daar weg zijn. Dat heeft natuurlijk alles ook te maken met de evacuatie van landgenoten, maar ook van Afghanen die voor de coalitie hebben gewerkt uit Afghanistan. Wat ga je dan doen? Hoe kun je dan die Taliban nog onder druk zetten? Nou ja, het is een economie die volledig afhankelijk is van donorgelden. Iets van 70-80% komt daar vandaan. Dus als die worden teruggetrokken, ja, dan stort de hele boel in. En dat wil de Taliban ook niet hebben. Dus het Westen, zeker de G7, de Europese Unie, die daarbij aan is gesloten, die hebben wel degelijk nog machtsmiddelen om iets te doen. Dus ze zullen ook dat geld niet makkelijk verspelen. Maar ja, tegelijkertijd weet je niet of de centrale leiding die allerlei gematigde talen uitslaan het voetvolk onder controle heeft. Ik denk dat dat het grootste risico is. Ja, maar als de Taliban, zo maar zeggen, dol is op dat westerse geld, dan zou je toch ook als G7 voor elkaar moeten krijgen dat die evacuatie wat langer duurt dan 31 augustus? Ja, maar de Taliban kan op deze manier natuurlijk ook de prijs opdrijven. He, dus als ze al te gemakkelijk zeggen van, nou ja, doe maar langer, kunnen ze ook geen concessies afdwingen. Dus ja, als ik Taliban zou zijn, dan zou ik feitelijk hetzelfde doen. Ik zou op deze manier concessies proberen af te dwingen om ervoor te zorgen dat ik bijvoorbeeld toch toegang houd tot die donorgelden en dat de boel zo normaal mogelijk kan blijven draaien. Want dat is toch echt een groot probleem. Ja, dus het laatste woord over die datum 31 augustus is nog niet gesproken. Is dat wat u zegt? Nee, dat denk ik niet. En Johnson die heeft gezegd dat hij een plan heeft en dat er ook een plan overeen is gekomen. Maar nou, ik heb nog weinig van een plan gezien. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dan geld in de strijd wordt geworpen om die deadline te verlengen. En ja, dat is feitelijk wat er moet gaan gebeuren. En dat is ook waar Johnson in interviews op heeft gezinspeeld. Hij heeft ook gezegd van ja, de macht van de G7 is toch wel groot. Diplomatiek, politiek en economisch. En dat economische, daar gaat het natuurlijk om. Ja, want de Verenigde Staten, Joe Biden, zegt van ja, ik vrees aanslagen van IS. Is dat een reëel scenario of is dat gewoon meer een smoes? Ja, nou ja, ik vind dat ook een hele opmerkelijke dat hij dat heeft gezegd. Dat circuleert al een hele tijd dat IS aanslagen zou uitvoeren. Nou, IS is inderdaad in dat land aanwezig. IS is wel een partij die wil dat de hele boel wordt ontregeld. Dus ook een ordelijke transitie in de richting van de Taliban, die moet worden voorkomen. Dat zou ze kunnen doen door aanslag. Dus ja, het ligt wel in de verwachting. Ik heb geen idee of dat, ja, waar dat precies op gebaseerd is. Wat ook heel opmerkelijk is, is dat Burns, de CIA-directeur... met de hogere leiding van de Taliban heeft gesproken. En de grote vraag is natuurlijk, het is allemaal in het geheim gebeurd, wat is daar dan gebeurd? Ja. Maar ik denk dat daar ook ferme waarschuwingen zijn gegeven in de richting van de Taliban. Ja, in welke vorm, wat voor soort waarschuwing moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, er zal ongetwijfeld, nou dat is natuurlijk 100% zeker, dat er gesproken is over de deadline van de 31ste. En wat er zal gaan gebeuren als die deadline overhoopt wordt overschreden. Ik denk dat Burns de Taliban-leiding heel duidelijk heeft gemaakt. En dat heeft feitelijk Biden ook gedaan tijdens zijn televisiereden van, nou wat was het, anderhalve weken geleden, heeft hij gezegd van kijk, als jullie kwaad willen, dan zijn we terug. Als jullie weer onderdak geven aan bijvoorbeeld IS of aan Al-Qaeda, dan zijn we terug en dan slaan we erop los. Ik denk dat dat ook de boodschap is van Burns. Maar die heeft natuurlijk ook gezegd, als jullie ons erg frustreren met betrekking tot dat vliegveld en de aanvoer van vluchtelingen, ja, dan krijg je ook met ons te maken. Dan moeten we gaan optreden. Dus er zijn ook dreigementen zijn daar geuit. Dat kan bijna niet anders. En tegelijkertijd, ja, zijn er prikkels gegeven voor goed gedrag. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met die donorgelden. Ja, en op enig moment, ja, dan trekken de westerse troepen zich toch terug. Dat is dan 31 augustus of iets daarna. Ja, wat krijgen we dan voor een situatie? Ja, dat is een grote vraag. Ja. Dat weet eigenlijk niemand. Kijk, als je de Taliban-leiding moet geloven, dan is het allemaal koekenij. Ze zeggen van, we hebben jullie heel hard nodig. Afghanen die hoog opgeleid zijn, gaan vooral niet naar het westen, want we hebben jullie nu nodig voor de wederopbouw van het land. Nou, dat is natuurlijk ook zo. De grote vraag is hoe ze willen houden en hoe ze zullen gaan behandelen. Eerlijk gezegd heb ik, nou ja, vertrouwen is misschien een groot woord, maar kan ik me wel heel goed voorstellen dat de centrale leiding van de Taliban dat ook wel meent. Want dat is ook wel rationeel. Doe je dat namelijk niet, dan ben je al je geld kwijt. Als 70-80% van de economie draait op donorgelden, dan ben je dat gewoon kwijt. Dus dat is niet zo verstandig. De grote vraag is, wat doet het voetvolk in de provincie? Hebben ze die onder controle? Kijk, de Taliban is in belangrijke mate een netwerkorganisatie. En het is zeer de vraag of de centrale leiding dat hele netwerk onder controle heeft. En of een 20-jarige Taliban-soldaat in Kunduz, of die precies weet wat het verschil is tussen vechten en niet vechten is. Daar zit echt een groot probleem. En ja, tot nu toe loopt het ook in de Taliban-gebieden, want die zijn er natuurlijk ook al jaren, redelijk. En is het redelijk rustig en kunnen NGO's ook redelijk hun werk doen. Maar de grote vraag is wat er gaat gebeuren. Dus ja, het is denk ik 50-50. Ja. Het kan de goede kant opvallen. En interessant genoeg, als het de goede kant opvalt, dan heeft Biden gek genoeg een mega-overwinning geboekt. Want dan zal iedereen zeggen, ja, hij had toch gelijk. We zijn eruit gegaan. Het is rustig. En ja, that's it. Nou ja, maar goed, tot die tijd ontmoet hij ook kritiek. Ja. Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Hartelijk dank. Ga ik door naar Annemarie Snels. Oud-voorzitter van de militaire vakbond AFMP. Ja, u heeft zich het lot aangetrokken van tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Nederlandse troepen gaan dus nu toch Kabul in om mensen op te halen. Eindelijk. Ja, een opluchting? Ja, alleen ik vrees dat het too little too late is. Dit hadden ze gewoon anderhalve week geleden al moeten beslissen in het kabinet en achteraf verantwoording af moeten leggen aan de Kamer. Want ik vrees met grote vrees, en daar ben ik het niet eens met Rob de Wijk, dat 31 augustus wel degelijk staat. En dan hebben we in feite nog maar enkele dagen om werkelijk nog honderden mensen op te gaan halen. En dan heb ik het over honderden mensen waarachter allemaal nog gezinnen zitten. Ja, wat hoort u van uw contacten daar in Afghanistan? Vreselijk. En ja, stel je voor, ik neem een tolkengezin. Man 35, 40, vrouw iets jonger en 3-4 kindjes, waarvan de oudste misschien een jaar of 10 is. Die vluchten werkelijk iedere dag naar een andere ruimte waar ze overnachten. Omdat ze bang zijn voor de Taliban, en terecht. Want er vinden gewoon echt controles plaats. Er vinden huiszoekingen plaats. Ze zijn vaak alleen met hun eigen gezin. Maar moeten vervolgens ook voortdurend of hun telefoon... of nou, altijd hun telefoon, maar daarmee zowel de telefoon zelf... als WhatsApp, als de e-mail in de gaten houden. Want ze kunnen een bericht krijgen om te horen van... u moet zich klaar gaan maken om naar het vliegveld te komen. Dat is dan overigens het eerste bericht. En vervolgens krijgen ze een bericht van... u moet nu vertrekken, want uw vliegtuig gaat ongeveer zo en zo laat. Globaal komt het daarop neer. En dat betekent dat mensen natuurlijk wakker blijven... want je wil die vlucht niet missen. Nou ja, wat de verhalen die we nu horen... zijn, en die we overigens ook allemaal als we televisie kijken kunnen zien... is dat het helle tochten zijn... Waar mensen er vaak 24 uur over doen... om überhaupt op het vliegveld te komen als ze daar al komen. Want juist rondom dat vliegveld ja, is het zeker met een gezin met kleine kindjes... bijna ondoenlijk. Vandaag hadden we een tolk die nu voor de derde keer niet binnenkwam. Zijn kindje raakte gewond en raakte zelf gewond. Het kind viel flauw, kwam niet bij, dus moest naar het ziekenhuis. Voor de derde keer het vliegtuig gemist. Ja, je gelooft het niet. En dan moeten die mensen nog een keer die kant uit... Dus ik hoop zo dat die dan ook in aanmerking komen... om echt geëvacueerd te worden met militairen daarbij. Want ja, het is onmenselijk. Het is werkelijk onmenselijk. En dat horen wij ook. Hè. We staan met een groep vrijwilligers bijna 24/7 in contact met de groep. Er zijn situaties waarin je denkt, 's nachts mensen alleen... van jee, gaat hij wel redden of kies je ervoor om uit het leven te stappen. Het is gewoon ontzettend heftig. Maar gelukkig krijgen we de laatste dagen ook met regelmaat berichtjes. Dat mensen waar weg zijn. Berichtjes ja. Waar we dan helemaal warm en blij van worden. Dank jullie wel, jullie hebben ons leven gered. En hoeveel tolken zijn er nog, denkt u? Hoeveel, want die, ik heb het idee, van met die tolken, daar is als eerste mee begonnen met het evacueren. Ja, ook daarvoor geldt veel te langzaam. Daarover heb ik al in april aan de bel gehangen. Toen was ik al gestopt met werken. Dat er echt versneld moest gaan worden. En dat is gewoon nagelaten. Bijleveld is nalatig geweest. Heeft een paar flinke debatten gehad in de Tweede Kamer. Moties aan de broek gekregen die ook niet mis waren. En ze heeft ze gewoon naast zich neergelegd. En dat is wat ik zo verschrikkelijk vind. Want als gewoon die moties waren uitgevoerd en veel sneller actie was ondernomen, dan waren in ieder geval die tolkengezinnen van Defensie grotendeels veilig geweest. Daarna is natuurlijk, kwamen we erachter dat er ook nog een hele hoop politietolken waren waar niks mee gebeurde. Hebben we daar weer een forse druk op gezet. Dat is nu de Eupelgroep die ook veel in de publiciteit is. Om je voor te stellen hoe dat gaat. We weten dat er een hele lijst is van personeel. Wat voor Eupel Nederland, de politiemissie hè, in Afghanistan, heeft gewerkt. Die krijgen we niet. Dus wat zijn mensen gaan doen? Die zijn al hun oud-collega's gaan benaderen, hebben een besloten Facebook gemaakt en hebben gezegd tegen elkaar: okay, wie kent wie nog uit de tijd van Afghanistan? En zijn zelf hele lijsten aan gaan leggen met gegevens. Daar zijn hele dossiers van gemaakt. En die hebben we gewoon kant en klaar aangeleverd aan Den Haag en gezegd: en deze moet nu de procedure in en daar willen we een ja op hebben. En wat is dan het antwoord? Nou, op de tolken, daar konden ze eigenlijk niet omheen en kwam redelijk snel een ja. En op alle andere werknemers kwam pas een ja nadat de motie Belhaai werd aangenomen. Die werden eerst allemaal afgewezen en dan duwden wij ze weer de procedure in. Maar is dat die weerstand dan bij Defensie of zat dat dan bij het ministerie van Justitie? Nee, die zat niet bij. Dat zat bij Anke Broekers-Knol. Ja, Broekers Knol natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft er gezien, denk ik, of heel veel mensen in de debatten. Het is... Om voorbeelden te noemen. Mensen worden door dit vreselijke beleid van Broekers Knol ook voor vreselijke keuzes gesteld. Het is natuurlijk al een drama als je moet vluchten. Je laat je familie achter, je vrienden, je werk, je huis, je alles. Maar volgens het Nederlandse beleid mag je alleen maar extended family, zoals dat heet, meenemen. Hè? Dus dat is je vrouw en je kinderen tot 18. Heb je een kind van 21, dan laat je dat achter. Woon je samen met je moeder die van jou afhankelijk is... en toevallig ook nog slecht ter been. Dan moet je toch wel een verdraaid goede reden hebben om ze te krijgen. Dan moet je echt afzonderlijk met zware redenen kunnen aantonen... dat ze echt afhankelijk van je is. Hetzelfde geldt, er wonen vaak ongetrouwde zussen... die bescherming nodig hebben bij tolken in huis. Ze moeten kiezen. En wie bepaalt dat op dit moment, wie er, zullen we zeggen, op welke lijst terechtkomt? De tolkenlijst is redelijk duidelijk. Dat geldt inmiddels. Iedereen waarvan bewezen kan worden dat hij tolk is geweest. En ook helder is dat hij echt, dat hij bijvoorbeeld of voor defensie of politie of voor een journalist of weet ik wat heeft gewerkt, die komt om de lijst. Dat is niet zo heel moeilijk. Ander personeel, dat hebben we echt af moeten dwingen. Bijvoorbeeld de beveiligers bij Defensie hebben we een request ingediend. Ja, je kan het zeggen, een soort rechtszaak, maar dan op ambtelijk niveau. En hebben we gezegd van, werkgever, we gaan jullie aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van je zorgplicht. En als je deze mensen niet toelaat op de lijst, dan overwegen we alsnog een rechtszaak aan te spannen. Dus kies maar. Door het aannemen van de motie Belhaai was dat niet nodig. En zijn al die mensen ook automatisch op de lijst gezet. Overigens, om een voorbeeld te noemen, dat was bijvoorbeeld een groep van 10. De eerste is gisteren aangekomen in Nederland. De tweede zit nu, als het goed is, in het vliegveld of in het vliegtuig. Maar die andere 8, die zijn nog steeds daar om iets te zeggen over de snelheid van evacuatie. Vervolgens zijn er de afgelopen week, en dat staat ook in de Kamerbrief die vanavond verschenen is, er zijn er nog heel veel aanmeldingen geweest. En ook bij mij, mensen die me op een of andere manier opgezocht hebben. Ik snap niet hoe ze allemaal aan mijn mailadres komen, maar ook nog journalisten, ja, kan je helpen. Ja, dat, mensen van NGO's. Maar goed, dus van, als ik het goed begrijp, wordt de lijst nog steeds langer. Er komen steeds meer mensen bij. Er komen nog steeds mensen bij. En u ziet de klok verder tikken. En nou, Rob de Wijk zei van, nou, wie weet valt er wat te regelen internationaal, druk zetten, het geld. Ik geloof maar het u niet. Heeft er geen ik geloof in. Nee, ik heb er geen geloof in. Ik bedoel, er zit zo'n grote troepenmacht van de Verenigde Staten. En als zij zeggen we gaan, dan kunnen we dat helemaal niet aan. We zijn gewoon ongelooflijk afhankelijk van hen. Ja, laat ik in dit geval zeggen dat we in dit geval hopen dat Rob de Wijk gelijk krijgt. Ja, daar hoop ik heel erg en van. En dan, kant, u, ja, dan wens ik u heel veel succes met uw werk. Ja, u kunt er uren over praten, merk ik. Maar, ja, terecht, dat klopt, leuk, hè? Ja, goed. Annemarie Esnels, oud-voorzitter van de Militaire Vakbond AFNP. Hartelijk dank. En dan gaan we door naar Nederland. Bovenop de Kouberg in Valkenburg wordt morgen een benefietconcert gehouden voor de gedupeerden van de overstromingen in Limburg van vorige maand. Ook de Janse Baggenband, die al zo bijna net zo lang meegaan als de Stones zijn van de partij. Goedenavond, zanger Ton Meijsen. Goedenavond, meneer Van Enks. Ja, goeiedag. Ja, dit concert, gaat dat de Limburgers weer een beetje erbovenop helpen? Nou, in ieder geval een hele mooie avond bezorgen. Even het verstand op nul en even met je gedachten ergens anders zijn. En we hopen natuurlijk op het eind van de avond heel veel geld op te halen voor de slachtoffers. En met name de slachtoffers van de watersnooddamp die buiten de boot vallen van de verzekeringen en van het fonds wat door de regering is opgesteld. Ja, een concert, een benefietconcert. Hoeveel mensen mogen daar in coronatijd bij aanwezig zijn? Dat zit ook niet mee, lijkt me. Ja, we hebben een heel groot terrein bovenop de Kouberg, achter het casino. En daar moet je dan 2/3 moet je daar dan van. Mag je dan van placeren. Iedereen moet zitten. Iedereen zit. Dus we zitten morgen. Tenminste, er zijn nog een aantal kaarten. Ik hoop dat we er morgen met 1500 mensen zitten. Ja, toen het evenement werd aangekondigd, moesten de kaarten €50 kosten. Inmiddels verlaagd tot €20. Dat is geen goed teken. Nou, op zich is dat een heel goed teken. Want nou hebben we wel heel veel kaarten verkocht al. En wij hadden gehoopt dat de mensen, dat we snel even konden cashen voor de slachtoffers. Maar dat het was toch heel even anders dan dat wij gedacht hadden. En nu hebben we de kaarten verlaagd naar €20. En ja, toen kwam Omroep Max ook nog even met een fantastisch avond voor de slachtoffers. En toen kregen we weer wat meer aandacht. En ja, nu loopt het hartstikke goed. De kaartverkoop in ieder geval. Ja, dat's, morgen dat's... moeten de mensen dan gaan doneren. Ja, nee, precies. Met de pet rond. En dan daarna naar het casino, alles op rood. Kijken of we het kunnen verdubbelen. Goed, we gaan een nummer draaien dat jullie morgen gaan spelen. En dat nummer heet Paradies. Zie dat er mij dadelijk ontplof, dan heeft het ABP gebof. Mijn geheugen dat veel doet, geblijkbaar toch het van Korsakov. Het systeem zit mij op de hielen en blust mij in de nek. Het heeft mij ingehold en ik weer langzaam lekker gek. Mijn kop zit vol klem op en groeit mij door. Wij hulp mij. Wij hulp mij, ik wil dat het nu stopt met nou de burn-out. Komt het paradies, krijg je mij niet meer gek. Breng je mij niet meer van de wies. Ik zit in de zon, op mijn balkon, de gezond wel opgestoken middelvingers. Geen apps of telefoon, totaal geen berichten. Mijn mailbox laat ik vol. Loop mich niet meer verplichten. Ik wil niet dag en nacht stand-by zijn. Mijn systeem is geblokkeerd. Ik heb al geen diploma's. Maar van deze stress heb ik niet geleerd. Maar na de burn-out komt het paradies. Krijg je mich niet meer gek. Breng je mich niet meer van de wees. Ik zit dan in de zon. Op mijn balkon ben ik gezond vol opgestoken. Middelvingers. Ik wil niet dag en nacht stand-by zijn. Mijn systeem is geblokkeerd. Ik heb al geen diploma's. Maar hier heb ik niet veel geleerd. Maar na de burn-out komt het paradies. Maken mij niet meer gek. Brengen mij niet meer van de wies. Ik zit dan in de zon op mijn balkon. Verrugge zon vol opgestoken middelvingers. Bachband. Morgenavond te horen bovenop de Kouwberg voor een benefietconcert voor de overstromingsslachtoffers in Limburg. Leerkrachten op scholen waar veel kinderen zitten met een achterstand gaan de komende 2 jaar meer verdienen dan hun collega's op andere scholen. Het gaat om een tijdelijke salarisverhoging van 5-8% om zo het werk op deze scholen aantrekkelijker te maken. Max de Rijk is docent op zo'n VMBO-school. Ze probeert al langere tijd kansengelijkheid te creëren op haar school. En vandaag verschijnt haar boek Geen Stress, We Gaan Het Maken, waarin ze schrijft over leerlingen van haar kansenklas. Goedenavond. Goedenavond. Ja, minister Slob. Trek de portemonnee weer. Ik zag een staatje. Dat zou voor u betekenen als docent op een middelbare school €430 extra. Is dat hetgene waarvoor u zegt, ja, nou wordt mijn werk nog fijner? Nee, daar wordt mijn werk niet per se fijner van. Althans, ik doe het uiteindelijk echt voor mijn leerlingen die ik elke dag in de klas heb zitten. Maar het is wel een blijk van waardering voor het werk wat wij elke dag doen. Dus in die zin is het natuurlijk hartstikke fijn. Ja, en zou het meer mensen over de streep trekken om te zeggen, nou wacht, ik kies nu toch voor een school waar wat meer leerlingen zitten die een achterstand hebben, waarbij je natuurlijk ook nog echt wel als docent er meer van je gevraagd wordt? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik zie om me heen toch wel dat veel mensen denken, oeh, dat lerarensalaris, daar wordt ook wel veel over gepraat, dat dat zo weinig is, zeg maar. Dan toch maar die andere baan. Terwijl wij heel veel goede mensen op school kunnen gebruiken. Dus hoe meer kans dat die bij ons komen, hoe beter natuurlijk. Ja, u geeft les aan het Mundus College in Amsterdam-West. Dat is een VMBO-school waar 80% op of onder de armoedegrens leeft. En ja, zodoende ook veel achterstanden heeft. Heeft u zelf echt bewust voor die school gekozen of bent u er gewoon toevallig ingerold? Nee, heel erg bewust. Ik werkte eerst als jongerenwerker in de Transvaalbuurt in een buurthuis. Eigenlijk tijdens mijn studie politicologie. En terwijl ik dat buurthuiswerk deed, merkte ik eigenlijk hoe leuk ik het vond om met jongeren te werken. En hoe fijn ik het ook vond om concreet echt iets bij te dragen in plaats van alleen beleid te maken. Dus toen heb ik vrij bewust de switch gemaakt naar het onderwijs. En ook wel vrij bewust de switch gemaakt naar een VMBO-school. Ja, ja, en u bent daar mentor van een kansenklas. Wat is dat? De kansklas is eigenlijk een klas voor leerlingen die flinke achterstanden hebben opgelopen op de basisschool. Dus allerlei problemen hebben gehad in hun jonge jaren en daardoor achterstanden hebben opgelopen. En niet bij het niveau zijn ingedeeld wat bij ze past. En wij proberen ze eigenlijk met de VMBO kansklas dus toch de kans te geven op een VMBO diploma. Omdat wij denken, hey, dat is gewoon eigenlijk wat je in je mars hebt. Dus ze krijgen een extra jaar in de onderbouw om hun achterstanden weg te werken. Of een deel van de achterstanden weg te werken. En vervolgens met een VMBO-diploma van school te gaan. Ja, en u had het net al over die leerlingen. Hoe kom je in zo'n klas terecht? Ja, het verschilt natuurlijk enorm per kind. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat leerlingen opgroeien in armoede, daardoor vrij veel stress thuis ervaren. Er weinig aandacht kan zijn voor school, omdat er gewoon brood op de plank moet. En ze daardoor achter gaan lopen op school. Ze kunnen minder goed rekenen, ze kunnen minder goed Nederlands dan hun klasgenootjes. Ze krijgen dit te horen. Al heel jong krijg je als leerling te horen dat je eigenlijk minder goed presteert dan gemiddeld. En vervolgens verliezen ze daardoor het vertrouwen in zichzelf. Dus ze denken, hey, ik scoor minder goed dan gemiddeld. Ik scoor zelfs eigenlijk best wel slecht. Dus ik kan niet leren, dus misschien kan ik er beter maar mee stoppen. En dat wordt zo hardnekkig eigenlijk dat achterstanden zich gaan opstapelen, heb ik gezien bij mijn leerlingen. En dat proberen we eigenlijk, het patroon proberen we te doorbreken in de kansklas door ze dat extra jaar te geven, door vertrouwen in ze uit te spreken van, hey, volgens mij kan je het wel gewoon. We gaan het samen doen. Ja, en dus het jaar heeft twee doelen eigenlijk. Dus gewoon achterstanden, wegwerken, taal, rekenen, lijkt me zo. En daarnaast dat zelfvertrouwen geven. Maar ja, hoe doe je dat als docent? Ja, deels door gewoon ze lesstof aan te bieden op het niveau waar ze op dat moment zitten en dan ze te laten shinen. Het is natuurlijk best wel zwaar als je heel lang lesniveau hebt gehad boven je eigen niveau. Dat doet gewoon pijn, want je kan iets niet wat klasgenoten wel kunnen. Dus deels is het dat. En aan de andere kant is het heel erg belonen op inzet, heel hoge verwachtingen uitspreken, een teamgevoel creëren in de klas. Ja, heel veel dingen tegelijk eigenlijk die uiteindelijk samen maken dat zo'n klas met z'n allen het wil gaan halen en met z'n allen die leerteamgeest eigenlijk inkomt. Ja, en dat is dus ook gelukt met de kansenklas? Dat is zeker gelukt. Ja, van de 19 leerlingen die bij mij in de klas zitten, hebben ze sowieso allemaal een enorme boost in hun zelfvertrouwen gekregen en zijn ze gewoon heel gelukkig. Dus dat is voor mij heel fijn als docent om te zien. En daarvan hebben ook nog eens 16 van de 19 bleek inderdaad een niveau omhoog te gaan. Sommigen zelfs 2 of 3 niveaus omhoog. Dus ja, dat was voor mij persoonlijk en voor de school ook wel het bewijs van, zie je wel, als je ze gewoon extra jaar geeft, kunnen ze gewoon nog veel meer. Ja, dit is bijna een nou ja, u zei net van, ik wilde geen beleidsmaker worden, maar praktijk. Maar dit zou ook wel nieuw beleid kunnen worden. Ik zou het fantastisch vinden als het nieuw beleid wordt, jazeker. Ja, en dan stel ik gewoon de meest Hollandse vraag. Ja, wat kost dat, zo'n kansenklas? Want dat is natuurlijk niet gratis. Nee, het is niet gratis. Kijk, een onderwijsjaar voor een kind kost geld. Uit mijn hoofd iets van 6.000 euro per leerling, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dus ja, tel maar uit, dat keer 19 voor één klas. Aan de andere kant, ik denk dat je het ook zo waanzinnig veel oplevert als we gewoon gelukkigere mensen creëren die ook nog eens een groter baanperspectief hebben, die werk gaan doen wat bij ze past, wat ze leuk vinden, nou ja, et cetera. Ja. Niet uitvallen, scheelt ook veel. Ja, want dit zijn ook leerlingen die misschien wel, als de weg anders loopt, vrij snel in de criminaliteit kunnen belanden. Nou ja, wat je ziet is dat als je niet kan klimmen in je schoolgevoel, dus als je niet het gevoel hebt van op school ga ik successen halen, ieder mens heeft behoefte aan erkenning. Dus dan is de kans inderdaad aanwezig dat die erkenning ergens anders gezocht gaat worden. Wat natuurlijk niet per se hoeft. Maar nee, natuurlijk niet. Maar goed, dat is wel waarom je uiteindelijk. Ja. Tuurlijk, je wil. Ja. En ja, uiteindelijk wil je erkenning. En ik heb natuurlijk heel erg graag dat ze die op de schoolladder behalen. En denkt u dit nu een jaar? Zeg, ik heb echt dat groepsgevoel gecreëerd. Kinderen hebben zelfvertrouwen gekregen, dat ze dat kunnen vasthouden. Nu ze eigenlijk dus de kansenklas verlaten en doorstromen naar het niveau waarop ze zijn beland na dat jaar? Ja, dat is echt mijn allergrootste wens, dat dat lukt. We hadden vandaag de boekpresentatie en daar waren alle leerlingen en hun ouders ook. En daar waren ze zo waanzinnig trots en die ouders waren zo waanzinnig trots dat ik ook wel steeds meer vertrouwen krijg van ja, het zit echt diep nu. Ik bedoel, we hebben 6 weken zomervakantie gehad, iedereen is uitgevlogen en het gevoel zit er nog steeds. Dus ik heb wel, ja, ik heb vertrouwen dat dat wel gaat lukken. Ja, maar ik zal het afwachten. Je weet niet wat ze de komende jaren allemaal nog gaan meemaken. Hoe vaak ze shit over zich heen krijgen. Ja, want ze blijven wel op uw school, het Munders College. Ja, ze gaan nu allemaal naar de bovenbouw. Oh, dus je kunt ze wel in de gaten houden. Zeker, dat ga ik ook zeker doen. En dan het, nou ja, het schooljaar gaat weer beginnen. Een nieuwe kansenklas? Ja, ik begin morgen met de nieuwe kansenklas. Dus de leerlingen die net van de basisschool afkomen, eerstejaars. En die ga ik weer 3 jaar begeleiden. Ja, ja, 3 jaar lang is het. Dus het hele traject. Ja. Ja. Dus het is niet 1 jaar de achterstand inhalen, maar het is 3 jaar. Of hoe moet ik dat zien? Nee, zij mogen 3 jaar doen over de onderbouw van het VMBO die normaal 2 jaar duurt. Ah, absoluut. Dus het is een jaartje extra en dan 2 jaar regulier. Ja, dus dat is het eigenlijk. Een soort gezin wordt dat, om het zo maar te zeggen. Ja, enorm. Het voelt heel erg als een echte familie, moet ik wel zeggen. Ja. En nu is natuurlijk het voordeel dat die eerste kansenklas natuurlijk ook als voorbeeld kan dienen voor de nieuwe kansenklas. Die kunnen gewoon zich daaraan optrekken en zien wat je kan bereiken. Precies, precies. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Dat je die leerlingen ook kan vertellen van we doen het echt niet voor niks. Het heeft echt zin. Dus dat we zijn vorig jaar ook al met een klas hiervoor begonnen. Een collega van mij heeft die gedraaid. Dat was ook al heel fijn. Ook naar ouders toe. Je kan gewoon vertellen van hey, het is gewoon een succes. Het werkt. Ja, dat u krijgt die kinderen vanaf de basisschool. Het is ook hartstikke goed dat u dat jaar extra neemt om ze bij te spijken. Maar we zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, wat is er eigenlijk mis met die basisscholen? Dat ze met zo'n achterstand er vanaf komen. En moet daar niet wat gebeuren? Ja, ik denk ook dat daar zeker wat moet gebeuren. Je ziet allerlei verschillende problemen. Er wordt vaak gezegd, maar te grote klassen is zeker voor leerlingen die net wat meer moeite hebben met leren, net wat verder achterlopen, net wat meer aandacht nodig hebben. Enorm lastig. Docenten die aandacht niet kunnen bieden. Je ziet een enorm lerarentekort, zeker op basisscholen in West, waar mijn leerlingen op zaten. Dus veel hebben enorm veel wisselende leerkrachten gehad. Maar eigenlijk het allerproblematischste voor mijn leerlingen was wel dat ze hun hele schoolcarrière werden vergeleken met het gemiddelde. Oh, die CITO-lijntjes. Precies, en die begint gewoon al vanaf groep 3. Ja, je zit eronder, ja. Precies, je zit eronder en de helft van de mensen zit eronder. Dus in die zin is het ook een heel gek soort iets. Van de helft van de mensen hoort dus elke dag, of kinderen, je zit eronder. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk dat we zo met kinderen omgaan. Ja, dat begint eigenlijk, dat heeft natuurlijk niets met op het consultatiebureau. Toen zeiden ze tegen mij, ja, uw kind is te klein. Toen dacht ik, heb je gemiddelde voor. Daar moeten er ook kinderen onder zitten, anders krijg je geen gemiddelde. Anders kan het niet, nee. Nee, maar goed. Ja, dat lijkt me heel frustrerend inderdaad als je de hele tijd te horen krijgt dat je net onder een gemiddelde scoort. Terug even, nog even naar het plan. Van Arie Slob. Het geld is voor 2 jaar, dus het houdt een keer op. Hè. Dat is wel beperkt. Maar ja, u geeft les in Amsterdam-West. Ik zou ook denken, nou, wie weet zou het ook helpen als die docenten als een school ook een beetje leuke woonruimte krijgen in of vlakbij Amsterdam. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik ben zelf iemand die zoekt naar een huis. Dus in die zin, nou, hier. Het clichévoorbeeld zit er. Nee, ik denk de woonruimte in Amsterdam is natuurlijk voor iedereen op dit moment verschrikkelijk om te vinden. Maar zeker als je in de middengroepen valt, is dat gewoon niet te doen. Ja, qua inkomen is het natuurlijk zo. Als u met dit inkomen heel ergens anders zou wonen, zou u wel gewoon een huis kunnen kopen. En in Amsterdam is zelfs huren nog een probleem. Precies, precies. Dus daar zou ook nog een oplossing kunnen zitten. Ja. Nou, we gaan het eens voorleggen aan onderwijsminister Arie Slob, zolang hij dat nog is, demissionair. Dank, Max de Rijk, docent aan het Munders College in Amsterdam. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me, and come on. I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me, and come on. Come on. Come on. Come on, the Rolling Stones. Ja, en van die band overleed vandaag de drummer Charlie Watts op 80-jarige leeftijd. Ja, wereldwijd volgen er eerbetonen voor hem. Nou, wij gaan erover praten met Gijsbert Kamer, popjournalist van de Volkskrant. Ja, hoe belangrijk is Watts voor het geluid van de Stones? Heel erg belangrijk. Je had natuurlijk de gitaar van Keith, de zang van Mick. Maar zoals Bruce Springsteen 30 jaar geleden al zei, het is de snare van Charlie Watts die de derde belangrijke ingrediënt was, de drumsound van de Stones. Ja, de snare trom, zal ik maar zeggen, dat is de trommel die eigenlijk dichtst bij de drummer staat, hè? Waar die het meest op slaat, toch? Hè? Voor de mensen die daar geen verstand van hebben. Ja. En wat was dan zo bijzonder aan dat geluid? Dat hoor je in heel veel van de beste singles. Hoor je die harde klappen die altijd swingen op een of andere manier. Wat Charlie Watts was natuurlijk een jazzman eigenlijk. En hij heeft de rock'n'roll de rol gegeven, zeg maar. Een swingend geluid. Dat je al. Kijk, als je nummers als Get Off of My Cloud. Wat een hele harde snare sound heeft. Maar die blijft heel. Op een of andere manier zit een groove in. Het is dansbaar. Het is een. Terwijl het heel simpel is. Een heel klein drumstelletje had hij altijd. Vier trommels en nog wat cymbalen eromheen. De hi-hat. En hij heeft nooit meegedaan aan die jaren 70, 80 mode om een enorme batterij aan trommels en dat soort dingen. Altijd heel basaal gebleven. En volgens mij is dat ook de kern van Stones geluid gebleven. Dat Mick en Keith die wisten ook wat ze in huis hadden. En nooit zijn ze afgeweken van het vaste patroon van hun liedjes. Waarin ze altijd rekening hielden met wat Charlie kon en wilde. Ja, we hebben ook contact met Theo Janovic, drummer van Gimme Shelter. Een van de Nederlandse bekendste coverbands van de Rolling Stones. Ja, hoe is het om met Charlie Watts avond na avond na te spelen? Heel spannend. Ja? Aan de ene kant, laat ik het zo zeggen. Toen ik 13, 14 jaar was, toen begonnen we daarmee samen met de gitarist. En wat ik eigenlijk van Charlie geleerd heb, en wat mij eigenlijk ook al die jaren bij is gebleven, is gewoon, net wat mijn voorganger zei, hij is natuurlijk van origine is hij een jazzdrummer. En in jazz is volgens mij improvisatie en totale vrijheid is gewoon heel erg belangrijk. En dat is wat ik van hem geleerd heb, dat je gewoon in de muziek, en dat is ook altijd wat ik gezocht heb, je bent niet aan regels gebonden. Ja, het gaat om die avond, op dat moment, wat je voelt. En de ene keer ga je wat sneller, de andere keer ga je wat langzamer. En dan doe je boem boem chak en de andere keer doe je chak boem boem. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar goed voelt en het allervoornaamste is dat het gewoon swingt. Ja, en het scheelt ook wel een hoop gesjouw als hij zo'n simpel drumstel heeft, Charlie Watts altijd. Ja, zeker. Ja, voor hetzelfde geld had hij de hele batterij opengetrokken. Maar speel je ook echt zijn sound na? Of is het toch ook een beetje Theo Janovic die we horen bij Gimme Shelter? Nou, ik heb, om heel eerlijk te zijn, heb ik hem nooit echt nagespeeld. En dat komt ook omdat hij zichzelf nooit naspeelde. Toen ik opgroeide met drummen, alle drummers om mij heen speelden bijna altijd elke avond vaste partijen. Dezelfde partijen, hetzelfde tempo. Wat ik van hem geleerd heb, is net wat ik zeg. Het gaat om die avond, voor dat publiek, om dat gevoel. En de ene keer speel je een nummer heel snel, dan speel je het heel langzaam. Dan speel je het. Hij hield zich nooit aan geen enkele regel eigenlijk. Ja, en dat vond ik. Dat vond ik dat voor, het was één groot avontuur, elke keer weer. Ja, en nog steeds voor jou. Maar in ieder geval ga ik even terug naar Gijsbert Kamer. Ja, Charlie Watts is dan nu overleden. De Stones is een band. Ja, ze willen nog wel eens optreden. Gaat er een vervanger komen? Nou ja, ze zijn bezig met een Amerikaanse tour, hè, zonder Charlie al, want die had zich al ziek gemeld. Met Steve Jordan als vervanger, die al eerder bij Keith Richards in de band heeft gespeeld. En bij de Stones weet je het nooit. Hè. 30 jaar geleden riepen we al van, nou, het kan als de laatste keer zijn dat ze komen. Eigenlijk hadden we ook al niet meer verwacht dat er ooit nog eens keer eentje van deze drie zou overlijden, de drie kernleden. Maar ja, dat zijn ook toch gewoon mensen. Ze blijken toch onsterfelijk te zijn, eigenlijk, ja. Het zijn toch ook wel mensen. En het zou mooi zijn als gebaar van, kom op, we houden niet op meer op Charlie. Ons hart is eruit. Want Charlie was gewoon het hart van de sound van de Stones. Is eruit, dat kunnen we niet vervangen. Maar ja, ze vervingen het wel al, want we zijn al bezig met een andere drummer. Dus je weet het nooit. En ik zou het heel ziek vinden als ze zouden stoppen nu. Aan de andere kant, de Stones is eigenlijk nooit met een band vergelijkbaar geweest. Wat ik al zei, 30 jaar geleden, we moesten eigenlijk gewoon een keertje ophouden. En toen speelden ze nog hun grootste concerten ooit. Ja. En de Stones houden pas op te bestaan als, volgens mij, ook als Keith en Mick dood zijn. Ja. Zover dan is het kun je zeggen van oké, nu is het afgelopen. Ja, zover is het nog niet. Gijsbert Kamer, nee. Dankjewel. Theo Djanovic, ook bedankt. Wie weet komt het nog eens dat je echt mag drummen bij de Stones. Morgen zit die Koen Verbraak. Zometeen Pieter van der Wielen met Nooit meer slapen. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. In 1927 begon Pakerolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1.